शिरडी वाला भी तू मथुरा वाला भी तू शिरडी वाला भी तू मथुरा वाला भी तू सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है मथुरा वाला भी तू शिरडी वाला भी तू मथुरा वाला भी तू सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है हकीकत है साईं दीवानों सुनो सारी दुनिया के सारे अवामों सुनो नाम सबका है साया साईं राम का नाम सबका है साया साईं राम का उस पे कब्जा जमाना बुरा काम है उस पे कब्जा जमाना बुरा काम है मथुरा वाला भी तू शिरडी वाला भी तू मथुरा वाला भी तू सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है कहते हैं शम्मा को रोशन करो मैं ये कहता हूँ जी हाँ जी बेशक करो आदमी क्या जो अपना ही घर फूंक दे आदमी क्या जो अपना ही घर फूंक दे ऐसी शम्मा जलाना बुरा काम है ऐसी शम्मा जलाना बुरा काम है मथुरा वाला भी तू शिरडी वाला भी तू मथुरा वाला भी तू सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है कोई कम नहीं। पहले अपनी गिरेबां में खुद झांकिए, पहले अपनी गिरेबां में खुद झांकिए, उंगली उस पे उठाना बुरा काम है, उंगली उस पे उठाना बुरा काम है। वाला भी तू मथुरा वाला भी तू, शिरडी वाला भी तू मथुरा वाला भी तू, सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है, सारी दुनिया में साईं तेरा नाम है।